Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennet ile cehennemin karşılaştırması. İkisi de haktır, ikisi de vardır. Cennet ve cehennem vardır. Ve onların da bedeli dünyada. Kim dünyada ödersi bedelini, ona göre kavuşacak oraya böyle. Önce inşallah bir cennete bakalım. Bizim Mevlam buyuruyor. İbrahim 33'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfire ilahır. Ve sari'u sürat edin. Acele edin Mevlam buyuruyor. Yani gevşek olmayın, temel olmayın. İşi yarına bırakma Mevlam buyuruyor. Neden? Ömür çok kısa maddeler. Yani oradan bakınca, ebedi anı bakınca ömür çok kısa. Bir de hiç kimse kalana bilmiyle kaldığını bilmiyor. O da var mı derler. Yani gösterge çalışmıyor burada böyle. Arabanın şeyi çalışmıyor kadar benzin kaldı böyle. Mevlam bunun için vesariyor, müsara. Bu müfale babından. Yani beraber yarışın, koşuşun. İlâ mağfirin Rabbiküm. Önce Rabbinizden affı mağfirete bakınız. Önce af olmak böyle. Af olmadan, başlamadan cennetten giremiyor. Girse ne olur? Cennet huzuru kaçar. Böyle. Şimdi bir sohbette, bir toplantıda, bir cemiyette bir kişi olsun böyle yaramazın biri, orada huzuru kaçırır. Bunun için cennete giriş cennete önce af olmak, bağışlanmak. Önce Mevlam biliyor buna koşuş, af olmaya. Nasıl buna koşacağız? Yani tevbeye acı etmemiz gerekiyor tevbeye. Tevbe, istiğfarı böyle. Bu da tabii yalnız dille istiğfar etmek olmaz böyle, estağfurullah. Dille olmaz böyle şey. Yani bedenen Allah yolunca ricalıyor. Koşma gerekiyor. Ondan sonra cennetten koşun Mevlam biri. Koşun, yarışın cennete böyle. Biz Mevlam dağıt ediyor öyle. Peki ama herkes cennete gitse acaba alır mı cennet bunları? Yer kalır mı insanlar acaba böyle? Arluha cennetin arzı genişliği es-semavati ve erdi. İlk gökler yer gibi onun genişliği. Genişlik. Boyu değil. Boyu daha fazla. En değil, en boyu var böyle. Cennetin genişliği bak es-semavati gökleri kaplıyor. 7 kat hem de. 7 kat böyle. Yani göklerin büyüklüğünü biz tahmin edemiyoruz. Göklerin büyüklüğü muhtemelen böyle. Mesela bir güneş, yıldızlar, galaksiler böyle. Daha ışığı gelmeyen yıldızlar var. Kaç bin ışık yıl ötesinde böyle. Yani dev galaksiler böyle. Onların kapladığı yer böyle. Ki akıl hayal ermez bunlara böyle. O kadar muazzam geniş böyle. Yedikler gökler böyle. Bak cennet onlardan daha da büyük cennet modern böyle. Daha büyük cennet böyle. Üiddet lil müttakî. İşte bize burası için lazım böyle. Üiddet cennet hazırlandı. Burada meşhur çıkarsa geliyor böyle. Öğüden cennet şu anda hazır. Yani ağaçları, meyveleri, akarsuları, kökçeleri, sarayları yani hazırlandı böyle. Yani hazırlandı kim için? Bir müttakîn, müttakîler için hazır cennet, müttakîler. Müttakî kim muhtemelen böyle? Müttakî kim? Müttakî ittika. Yani sülasi bunun kökeni tekvaktan geliyor, yukarıdan geliyor böyle. Korunan, sakınanlar böyle. Haramdan sakınanlar, şirkten sakınanlar, günahdan sakınanlar, ibadetlerinde güzel yapanlar böyle. Yani müttaki baştan sona yapmak derler. Müttaki böyle. Yani müttaki inceler, araştırır, derinlemesine iner, en güzelini yapmaya çalışır böyle. Mesela bir şey şüpheli bir lokma. Onu yemez mi böyle? aç da olsun, onu yemez onlar. Mesela günümüzde tavuk eti. Yani bunu makine kesti muhtemelen. El kesmesi gerekiyor, insan kesmesi gerekiyor böyle. El kesmesi gerekiyor, makine kesiyor. Bunun yenmemesi gerekiyor, murdar oluyor ama. Leş oluyor böyle, leş oluyor böyle. Yani bir tavuğu mesela, aferin bir köpek boğulsa, öldürse ne olur o? Leştim olur böyle. Boş böylece. İnsanın kesmesi gerekiyor mutlaka bunu böyle. Kesmesi gerekiyor böyle. Hatta av bile. Bir insan avı vursa ve av yere düştü, ölmeden yetişirse onu mutlaka bir de kesmesi gerekiyor. Yani bırakır, ölmesine bırakırsa o da murdar oluyor. Yetiştiği anlamı böyle onu kesmesi gerekiyor böyle. Bir de mesela su kenarında ağaç var. Akarsu kenarında, göl kenarında ağaç var. Ağaç üzerinde kuşlar var böyle. Bir avcı için kuşu attı. İlken düşürdü meselesi böyle. Suya düştüm böyle. Öldü. Gelmez böyle. Neden gelmez? Ölümün sebebi bilinmiyordu. Attığı saçmalı mı, mermiyle mi öldü, sudan boğuldu. Şimdi bir hayvan suda boğulsun, gelmiyor, haram olur. Hatta ilk de boğulsun mesela bir hayvan böyle, ilk takılsa şey, hayvan bağlı hayvan mesela, boğulsun, murdar oluyor böyle böyle. Suya düşsün, o da gelmiyor. Bakınız, şimdi de ağaçta bir kuşa tüfekte saçma attı, mermi attı böyle, vurdu böyle. Vurdu, yaralı böylece, suya düştü hayvan tabii. Su kenarında ağaç, sudan aldı buraya, ölmüş halde aldı böyle. Yani ölümünü alsa, kesse, yenir. Ama ölü olarak buldu bunu, ölüm sebebi bilmiyor mu böyle? Gelmiyor. Bunları kim incele bunlar diyeceksin bu zamanda? Kim incelerse mahşer yerinde o rahat eder. O yani burada inceleyen ölümü de kolay olur, kabri kolay olur, mahşer hesabı kolay olur, sıratı kolay geçer ve cehenneme girecek bunlar. Müttakiler böyle. Müttakiler. Şimdi bir insan mümin olabilir. Yani Müslümandır, mümindir, iman şartlarını kabul eder, mümindir. Ama müttaki olmaz böyle. Yani sakınmaz böyle. Bir namazı kaçırmış, ya Allah affetsin der böyle. Namazı kılar ama 40 senedir namaz kılar ama nasıl kılar bilmez kendisi böyle. Fazla vacib inmez, araştırmaz, incelemez, günahdan sakınmaz, gözünü harcamaz, sakınmaz. Kadın kız mesela başını güzelce örtmez. Bu ne olacak? İmanlı ölürse o cennete girecek. Ama bir fark var böyle. Müttakiler hiç cehenneme girmeden neyse kımıtlar böyle. Günahkar ne olacak Allah korusun böyle? İmanı olduğu için ama imanı var ama günahkardır. Cehenneme girecek Allah korusun. Cezasını çekecek. Ondan sonra hatırlar. Yani tabi cehennem cezayla benzemiyor. Demek ki cennet aslında yaratılış hikmeti müttakiler işte böyle. Tabi onun yanında ne girecekler böyle. Şimdi de işte cennete bakalım. Mevlam buyuruyor. Fettekun narelletiye. Fettekû. Bak. Öbüründe neydi? Vesâlûdü. Koşun, acele edin, yarışın. Cennete gelince fettekun narelletiye. O ateşten sakının. Böyle buyuruyor. Korunun kendinizi. Yaklaşma ona böyle böyle. Şimdi bazı yerde yazılır böyle. Yaklaşma. Ölüm tehlikesi var diye böyle böyle. Yani böyle bir fettakû. Yani yaklaşmayın. Nasıl yaklaşmayın? Günah yaklaşmayın. Yani. Yani her günah insan oraya götüren bir yoldur. Böyle. Bu şey böyle buyuruyor. 50 ölü ateş ki yokudu nasıl ölü çare. Onun ve kudu yakacak malzemesi insanlar ve taşlar. İnsan tapının taşlar vardır. İnsanın tapının taşlar. Heykeller, şunlar, bunlar vardır böyle. Yani eğer bir heykele saygı yapılıyorsa o puttur o. O kişi müşrik olup dinle çıkalıyor korusun böyle. Ne olacak? Onun tapındığı heykele taşı da onlar olacak. Yakacak olacak böyle. Üiddet lil kafirin. Cehennem yaratıldı kimler için? Kafirler için yaratıldı böyle. Yani onun için yaratıldı. Ama mümin de oraya girecek. Neden? Günahdan sakınmadı dünyada. Gevşek oldu. Tembellik yaptı yani böyle.

Beş vakit namazını kılacak. Nereden de bunlar bu şekilde böyle. Peki bunlar zor mu acaba? İşte eğer bir insana ibadet yapması zor geliyorsa bu kişi hamda muhtemelen. Hamda. Olmamışlar böyle. Yani insan o hale gelecek ki ibadetten zevk alacak, onda ruhsal zevk alacak, ruhun gıdası olacak, ibadet yapmadan duramayacak. Sıkılacak, bunalacak muhtemelen. Mesela ki yolda geliyor, otobüse geliyor tabii, durduğum otobüse böylece. Bakıyor sağlığına, eyvah. İşte iki namazı geçmez acaba. Yani bir rahatsız olmuyor böyle. Yok, hiç aldırmıyor beni. O sonra kılarım. Boş veriyorsa, hamdan böyle. Ama bir namaza kaçmasın diye titirecek bir namazı. Günahattan kaçacak kendisi böylece. Hatta tekvalıkta şüpheden kaçınmak, şüpheli işlemi kaçınmak gerekiyor. Mesela bir kapıya geldi, zile bastı. Evde kim çıkıyor? Belli değil. Olabilir, kadın çıkabilir, kız çıkabilir. Herkes tabii örtülmez de icabında. Ne yapacak? Kapıya bakmayacak muhtemelen. Yanlıca bir şey ben. Yanlıca bak böyle. Yani onu görmeyeyim acaba diye muhtemelen. Görmeyeyim diye muhtemelen. Çünkü yani gözleri çok sakınma gerekiyor. Gözlerim haramdan muhtemelen. Çok sakınma gerekiyor. Cennette ne var? Cemalullah var. Cemalullah muhtemelenler. Yani haram bakan gözlerin durumu tehlikeli muhtemelen. Harama gözlerin tehlikeli muhtemelen. Yani bu gözle haram bakmaması gerekiyor. Çok sakınma gerekiyor muhtemelen. Eline geldiği kadar önüne bakacak. Ne yapacak? İcabın gözü kapacak insan böyle. Bak Rabbim göz kapa vermiş. Göz kapağı mı? Kapısı var. Bu göz kapağının kapağı insan iradesine bağlı. Mesela bebek çalışmıyor, bize karışmıyor böyle. Bize bağlı değil böyle. Kalp bize bağlı değil. Ama göz kapağı iradeye bağlı. Neden? İnsanı kapacak mıdır böyle? Çünkü bir insan haramı karşılaşınca ki Mevlam buyuruyor yeguldum min ebsariyim. Yeguldum ebsariyim. Kullu müminiyle. Ayet-i kerimesi var. Habibi Muhammed'in Mevlam buyuruyor. Kullil mümine. Mümin kullarıma söyle. Bak. Kimlere mümin kullarına böyle. Herkese değil mi böyle? Yapamaz onlara. Zor görüntü. Böyle mümin kullarıma söyle. Yeguldu min ebsari. Yeguldu. Kadir basar. Gözün kapalı. Yumuşsun sık sık böyle. Burada min var ama. Min ebsariyim. Burada mini tebzih edinim buna. Yani bazı yerler zamanda gözün yumuşsunlar. Her zaman değil. Annesi var, kızı var değil mi? Ondan sonra kapı yumuşak muhtemelen böyle. O min geliyor buraya böyle. Yani namehram olunca onunla geliyor. Göz kapağına bir yumbak muhtemelen. Bu neydi bak? Ya bu emir. Allah ilah emir böyle. Ya namazsa, farz emirse bu da emir muhtemelen böyle. Yani bir insan bir haramla karşılaşınca ona bakmayayım, onu görmeyeyim bir gözünü kapanması farzine getirmiş oldu muhtemelen. Farz var. O kadar büyük bir sevap var muhtemelen. Yani öyle sevaplar var ki kişi bunların dünyada farkında değil muhtemelen. Mesela insan bir hacca gitsin, ömreye gitsin. Bunu kişi biliyor. O hacca git, ömreye gittim. İşte filan cumaya şuraya gittim. İnsan bunları biliyor bunları böyle. Fakire bir yardım edip bunları bilir kişi böylece. Ama Allah korkusundan Allah bunu farz kıl o niyeti ama. Niyete bak. O niyete kişi bir gözünü kapadın böyle, önüne baktı kapadın mı, farz sevabı muhteremler. Ne olacak maaşı yerinde? Şimdi kul bunu bilmiyor. Belki 50 sefer kapamış gözünü. 100 sefer kapamış. 1000 kere kapamış camda böyle. Tek başta mesela kapamış böyle. Her günümüzde böyle. Gözünü kapa, önüne bak. Sakınmış bunlar, sakınmış. Mahşer ne olacak mahşerde? Kul şimdi korkuyor. Eyvah benim o kadar sahibim yok buraya. Ne olacak halim böyle? Çıldırıyor kişiye korkudan da böyle. Titriyor böyle. Bakacak ki Allah Allah. Bir gözünü kapamış. Bir farz sevabı yok. Ya nafile sahibi değil böyle bak. Nafile namaz sahibi değil. Farz sevabı değil böyle. Koy bakalım böylece. Orada ne olacak? O da sevinç muhtemelen böyle. Ama nefis kapatmaz ama o zaman değil mi? Nefis kapatmaz böyle. Yani yanmağın şöyle bir bakmak ise bu şekilde böylece. Nefis insan bunu zorlar böylece. Şimdi bunun nefise cihat var böyle. Bu nefise cihat var böyle. Bir hadis okuyayım inşallah.

Ne istiyor nefsi ise böyle. Ne istiyorsan böyle. Hepsi orada böyle. Orada haram günü yok artık böyle. Orada böyle böyle. Göz sakınma yok orada böyle. Orada artık her şey bol bol bol böyle böyle. Ye iç, mutluluk böyle. Ne namaz var ne niyaz var cennetin böyle böyle. Ebediyet alem böyle. Veli kelekuma aleyye mil'uha. Ben bu ikinize dolduracağım bunu muhtemelen ben. İkinize dolduracağım. Yani cennet olacak, cehennemde olacak muhtemelen. Hatta Mevlam soracak ona, Kaf suresine geliyor. Bismillah. Helem telehti ve tekul helmin mezit. Bilip Mevlam, cehenneme helem telehti doldur mu? De ki, ya Rabbi daha varsa gönder daha bir. Üstüne ama cehennemde orada. Üstüne böylece. Allah korusun cehennemde. An-Rebi bin Kâb. Öyle anlıyor. Eshab-ı Süfe'den bir zat vardı. Rebi bin Kâb. Yani Kâb'ın oğlu Rebi. İsminde Eshab-ı Süfe. Eshab-ı Süfe o zaman mescidin dışında bir gölgelik vardı. Suf anlamına geliyor. Gölgelik böyle. Yani birkaç dire dikilmiş hurma ağaçları, üzerinde hurma dalları vardı böyle. Etraf açık. Yağmur gene işte böyle. Ama tabii yoksulluk var böyle. Yani kelime su yok o zaman böyle. Hurma dalları üzerinde. Sahabelerin muhacirinde en fukarası orada kalırdı bunlar böyle. Orada kalırdı. Bunlar Eshab-ı Süfe deniyor bunlara. Bakınız o kadar fakirler, o kadar yoksullar muhtemelen böyle. Ancak üstlerinde bir yarım bir şey var, yırtık pırtık var muhtemelen böyle. Yani kimsenin akşam yiyeceği yok, yarını yok muhtemelen böyle. Ev yok, barak bir şey bunlar yok bu şekilde. Yani ben çok buna şey mi diyeyim olsun böyle yani. Nasıl onlara hayatını aklı vermiyor böyle. Öyle ki ne yapardı bunlara böyle? Odun toplardı bunlar. Şöyle odun bulundu böyle. Odunu çalışıp toplar bunlara böyle. Bunu omuzuna vurup bağlayıp bunu satarlar Medine tarafına. Satar da bunu da parasının çoğunu fakire verelim. Sadaka verelim böyle. Yani bir de sadaka verelim diye baktılar böyle. Bunlar her zaman cihata bunlar en başına gelirler böyle. Bir de bunların hepsi daha bilgiliydi sahabe arasında. Çünkü diğer sahabelerin tabii evi var, barkı var, işi var, çocuğu var, devesi, hurmalığı var. Onlar her zaman bulunamazlardı. Bunlar her zaman meşte bulunur bunlar. Peygamber'den çok gördü bunları böylece. Bunlar bir Ebu Hureyre Hazretleri bunlardan da bunlar. Ebu Hureyre Hazretleri da bunlardan kendisi de böyle. O da bunlardan. Çok bunlar hadışıyor etine bunlar kendileri. Şimdi bunların biri de Rebi bin Kâb deniyor. Rebi bin Kâb Hazretleri. Bu da aşk ile yanıyor. Peygamber aşk ile yanıyor böyle. Peygamber her tabi sahabe peygamberi seviyorlar. Aleyhisselam Hazretleri'ni. Fakat bununki sevgi değil, muhabbeti aşk hale gelmiş. Aşk ateş olur. Yani. Kalp yanar böyle. Kimde aşk olursa onun yüzü koyu sarı olur muhtemelen. Çünkü kan yanar muhtemelen böyle. Kan yanar böyle. Kan yanar. Yüzü koyu sarı olur böyle. Bunun yüzü koyu sarı. Peygamber aşk yanıyor böylece. Bu ne yapardı? Geceleri peygamber hem orada böyle. Orada. Yani peygamber türbesi olduğu yer evi, odası yerine böyle. Peygamberin bir tek odası vardı muhtemelen böyle. Tek odası, evi o yer, evdedin böyle. Tek odası vardı böyle. Geceleri kalkınca Aleyhisselam tevhid namazına altı dışı aldı dışarı, çıkar dışarı muhtemelen böyle. İçeride çünkü lavabo yok muhtemelen böyle. Boru yok, musluk yok içeride böylece. İçinde bir su kabı var daha gerçi ama peygamberler alır böyle suyu ibrine dışarı çıkardı alır böyle. Bu da ne yapardı? Hazreti Kâb Hazretleri de peygamberimizin kapısının dışında yattı tam böyle. Orada böyle. Uzun oraya böyle oraya böyle. Peygamberimizi bir defa da bir görsem diye. Doymuyor bak böyle. Her zaman peygamberle beraber ama aşk-ı Resul yanıyor, yanıyor aşk-ı Resul yanıyor böyle. Yani peygamberimizi gece çıkar da ona bir de görürüm diye atıyor böyle. Peygamber çıkınca hemen yanına giderdi. Hizmeti onu yapardı. Hizmeti varsa böyle. Hatta seferde bile, yolculukta bile hep Peygamber hizmetini bu gördü. Hazreti Bela. Kalli Resulullah. Bu da buyuruyor ki bana diye bir gece diyor, Resulullah şöyle buyuruyor bana diyor böyle. Yine bir gece yatarken uzanmış oraya. Peygamber kapı açılınca hemen tabi kalktı. Ayak Peygamber'e geldi. Abdullah aldı Peygamber'e böyle. Bu da yardım ediyor. Şafir'e. İbrahim falan getirdi. Ona yardım ediyor. Peygamber Aleyhisselam buraya şimdi baktı işte muhtemelen böyle. Bir baktı buna. Buyurdu Selni. Ya Kâb, iste ne iste, iste bakalım şimdi bende. Ne iste, iste benden bakalım. Ne ihtiyacın varsa, söyle bakalım böyle. Yani karnım aç, elemek istiyor. Hiçbir şey yok tabii ki neşten böylece. Peygamber bunu böyle buyurdu aslında böyle. Peygamber ön işine geldi. İste ne iste, iste bakalım. Çok kulüktü. Dedim ki ben diyor, Kâb buyuruyor. Eselüke rahfakateke fil cenneti. Ya Resulallah bir şey istiyorum senden. Cennette sana yakın olayım. Mürafaka, refik olayım sana bir cennete. Yani cennette sana yakın olayım ben de bak. Ya Resulallah diyor, cennete bile girsem ama uzak olsam cennete ne yapayım benim bakmam ben. Yani cennetten tatlı. Yani daha feyizli. Yani aşkı sevgisi oturan hep böyle. Tabi tatlı biz bilmeyiz bunları hep böyle. Tatlanıyorum. Peygamber sevgi, aşkı böylece. Yani tatlı böyle. Yani cennete girsen bile ya Resulallah ama uzak olsam senden cenneti ne yapayım böyle. Yani tek isteğim bu, yanında sana yakın olayım, refik olayım böyle. Fekale eve gayri zalike, peki bundan başka var mı bir isteğin daha? Eve gayri zalike, bunun isteğin var mı? Kuvveti kuvvete, ancak bu, başka yok. İsteğin böyle. Onda karnı aç muhtemelen böyle. Aç yatmış böyle, her şeyi bu şekilde böylece. Ama aşk bunu doyuruyor. Manevi gıda. Bu tabi alıyor. Peygamber soruyor, peki bundan başka bir şeyin daha mı isteyeyim? Yok, ancak bu. Kale. Bakın peygamber. Fevinni ala nefsike bir kesetin sucuğu diyor. Çok çok secde et de, namaz kıl da, nefsin adına bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol. Yani sana şefaatte bulabileyim, yakınım alabileyim sana baktım böyle. Yani peygamber de olsa iyisi alamıyor baktım böyle. Yani cennetik bile olsa bak. Yani cennetik bile olsa ama peygamberin civarında olmak, yakında olmak. Her zaman bir peygamber olmak. Ne bu peygamberimiz? Bir kez çok çok secde, yani çok çok namaz kıl. Burada peygamberimiz secde bulamıyor böyle. Çok secde et böyle. Neden? Namazın zirvesi de secde muhtemelen böyle. Her şeyin bir özü vardır. Özü vardır mesela. Mesela gülün kokusu olmasa o böyle böyle. Meyvenin tadı olmasa mesela insan bir karpuzu kesiyor. Rengi güzel. Ama tadı yok. Gene olmuyor böyle böyle. Demek ki cennetin de özü böyle. Namazın özü secde muhtemelen. Secde böyle. Yani secdede çok dikkat etmeye gerekir şeyde muhterem ben. Yani secdeye giderken ki Allah huzurunda celle alıyor. Allah huzurunda alnı yere koymam muhterem ben. Alnı burnu yere koymam muhterem ben. Yani insan topraktan yaratıldı, yine toprağa dönüş muhterem ben. Burada onuru, kibri, egoyu yenmek gerekiyor muhterem ben. Allah huzurunda celle alıyor. Secde böyle. Ve hiç acı etmemek gerekiyor secdede muhterem ben. Yani çok işini zamanımızda secdelerimiz böyle yazık oluyor secdelerim oturan böyle. Allah Allah Allah seni Allah hemen kalk böylece oturan böyle. Demek secde baktı bir secde böyle. Şimdi bir şey var Arapistan Arap sözü vardır böyle. Eşyalar yürü bir ezda diye. Her eşya zıddıyla bilinir. Her eşya zıddıyla bilinir. Yani zıddı olması bilinmez baktıran böyle. Yani eğer hiç güneş olmasa gölgenin bilir kıymeti gölgenin bilemez muhtemelen böyle. Yani gölge, ne yapıyor gölgeyi? Ancak güneş çıkar, yakar, onun insan gölge kıymeti yok. Yani her şey zıddı ile bilir muhtemelen böyle. Zıddı ile bilir böyle. Şimdi Secde. Yani secde. Şimdi Allah korusun bir kişi, Müslüman olsun, kim olsun, bir kişi Allah korusun böyle, bir insana secde etse, önde eğilse, rükû müte eğilse bile, bir insan bir tapınan bir taşa, heykele, önde saygı duruşuyla ona eğilse, iman ede kârı olmaz böyle. Demek ki bir insan Allah'tan gayrı başka bir şeye bir defa bir eğilse, yani secde olmasa bile, konuda eğilse, iman ede kârı olmaz böyle. Şimdi eşyanın olduğu zıdır biliniyor. O halde ne oldu demek ki? Allah'ın yaptığı secde ve kıymetli muhteremler. Hatta Osman Gazi de var, biliyorsunuz değil mi? Pelevli kahramanı, Osman Gazi. Allah'a emanet olun muhteremler. Yani çok mübarek kişi tabii kendisi böyle. Pelevli de savundu kendisi böyle. Artık barutu bitti muhteremler böyle. Barutu bitti. Pelevli boşalacak artık bu şekilde. Gece karar veriyor askerine, emir veriyor. Gece yarısından sonra Ruslar böyle şey yapmadan bir çıkış yolu için burada. Orada geri çekilmesi için böyle. Yani barutu kalmamış. Mühimmatı kalmamış. Mermisi kalmamış artık bu şekilde. Kurk, top, bir şey yaramıyor tabi adam. Ama işte böyle. Halk duyuyor bu sefer bunun çıkacağını. Halk da bir, ama bizi bırak bu başkan böyle diyor böyle. Halk bu sefer arabadan koşuyor. Güzel arabadan koşuyor o zaman koşuyor böyle. Eşyalar, taku, hayvanlar öderken böylece. Bu sahibi anlattı bunları anlattı böyle. Olmuyor tabi bu şekilde. Bu tabi ne yaptı gene de? Bir süngü takvimi verdi, yarım hareket yaptı böyle. Yarım hareket yaptı. Ama yaralan düştü muhtemelen böyle. Yani düştü böylece. Çok kişi orada baktı ölecekler. Sonra teslim oldu böyleler. Yarı teslim oldu. Rus komutanı buna hürmet etti muhtemelen böyle. Yani takdir bunun paşalığını, askeri dehasını takdir etti. Bunu Masar'a gönderiyor bunu. Çara. O zaman çarlık dönemi Rusya'da. Şimdi o çarın da onların da bu şey kuralları gelen insanlara secde edin. Ölürmüş önüne böyle. İki büklüm yok. Rükü gibi böyle şey. Kim gelirse böyle çarın önüne onun önüne böyle eğilmiş böyle. Rükü şeklinde böylece. Şimdi diyor ki çara komutanlar bu Müslümanla diyor bir eğilmez bunlar böyle diyor böyle. Hele bu Osman Paşa diyor eğilmez diyor çara böyle. Yani dik durumda böyle. Eğilmez de bunlar böyle şey. Çar gülüyor. Ben onun çaresini bulurum diyor böyle. Ben onu eğitirim kendime. Emir veriyor. Duvarın birini deldiriyor. Kap yaptığı bile. Ancak eğilip sıcak kadar böyle. İki bir olacak böyle. O şey. Hayatta giremeyecek böyle duvardan böyle. Kapı yaptırıyor böyle. Özel kapı yaptırıyor. Normal tahta, mobilyanın kapı yaptırıyor. Ama çok kısa. Hani el girecek bir şey böyle böyle. İşte o zaman başa getiriyor tabii. Esir kendisi de. Onu getiriyorlar. Bakıyor, başı bir kapı açıyor, bir kısa böylece. Ne yapıyor muhtemelen? Oturup giriyor muhtemelen böyle. Oturup giriyor, eğilmiyor bana. Oturup giriyor böylece. Oturup giriyor demez, o da tabii saygısı bir şey yapıyor böyle. Oturup giriyor. O zaman çağırıp bunu taktığı muhtemelen. Sen buradan serbestsin böyle. Kılıcına kuşan böyle diyor. Senin bu diha varken böyle diyor. Sen benim misafir misin buradan muhtemelen böyle. Kendisine böyle. Bak, yani o zaman bir esir gidiyor çara. Yani bir emirle cerrahta vur kafasını diyebilir. Öyleyken bak eğilir muhtemelen. Oturuyor. Oturuyor giriyor böyle. Buna giriyor böyle şey. Demek ki bir insan Allah'tan başkana için bir secde etse rüküp eğilsin oluyor. Değil mi ona gidiyor muhtemelen böyle. Eşya zıdı ile biliniyor. Demek ki Allah'ın yaptığı secde de o kadar kıymetli bir şey muhtemelen secde böyle. Bunun için secde giderken böyle yavaş yoktu muhtemelen. Allahu Ekber böyle, secde kapanmalı böyle. Avuçlu yere değmeli muhtemelen, yapışma düz olmayı böyle böyle. Böyle yamuk yapmamalı bir şey böyle. Parmakları kapanacak, parmakları düz olacak muhtemelen böyle böyle. Açsa parmakları ne oluyor böyle, oklar gibi sağa sola bakar böyle, külle bakmaz böyle. Yani parmakları külle bakması için parmakları yapışacaklar böyle. Avuç yere yapışacak düz mü böyle. Böyle. İkinin arasında da baş konacak. Alın, burun, yerin sesini duyması da gerekiyor muhtemelen böyle. Eğer secde yapılan yer çok yumuşak, kaba bir şeyse, mesela çok böyle bir şey alıyorsa, yumuşak bir alıyorsa böylece, ne yapma gerekiyor? Basma gerekiyor fazla alnını muhtemelen böyle. Basma gerekiyor. Hatta şöyle bir kitaplarında,

Işık mesela. Işık böyle bir saniyeden bak. Işık hızı bir saniyede 7 defa dolaşıyor. 7 defa dolaşıyor. Demek ki dünya kadar bir yer insanın orada mülkü olsun çok ama çok küçük yerim her zaman. Dolaşıyor. 2-3 defa yapan dolaşma ben olsun ben böyle. En fakirinin cennete en fakirinin 10 katı 20, 30, 50 katı, 100 katı. Cennet ver cennet muhtemelen böyle. Şimdi cennete her cennete girdikten sonra tabii suyun içti, meyvesini yedi böyle. Ondan sonra meleklerini karşılıyorlar. Herkes böyle köşkü sarayı muhtemelen böyle. Her şey doğal ama hazır böyle. Öyle binalar, köşk saraylar, beton bile böyle. İnciden, yakuttan, zümrütten, altından hazır böyle. Odaları her şey alıp, her odasında döşeli. Halıları, yastıkları, divanları, her odaları böyle. Cennette toz, mikrop yok muhtemelen cennette böyle. Yani zararlı böcek yok cennette, hiçbir şey yok burada böyle. Ondan sonra birbirine buluşma, görüşme insanlar, görüşecekler. Tabii bulan, bulu yakınlarını, kolay kolay buldu böyle mesela. Mesela bir insan oğlunu, kızını arıyor. Onu da oğlu kızı arama. O da onları arıyor muhtemelen böyle. Bir anne babası arıyor. Onun annesi, onu da annesi babası arıyor muhtemelen böyle. Bu böyle kesilmeyen bir yerde böyle. Kesiyor bunu, kesinti muhtemelen böyle. Arıyorlar. Kim orada yakını bulursa cennette, onu daha mutlu olurlar böyle. Mesela eşini, oğlunu, kızını, torunlarını, böyle yeğenlerini, yakınlarını, böyle ablası, kardeşlerini mesela, kız kardeş, erkek kardeşlerini böyle, amca, dayı böyle, hala, teyze falan böyle, dedeler tamamından böyle, kim böyle yakınlarını, bir dünyada Allah'ın içindeki arkadaşlarını, kardeşlerini muhtemelen böyle. Onları insan bulduğum arada, arayacak onları da, ona daha mutlu. O da mutlu. Hakikaten bulamayacak ama muhtemelen böyle, değil mi? Bulamayacak böyle. Bir evde karmaşık böyle. Oğlu başka, kızı başka, eşi başka, kişiye başka. Herkes uyumlu olmuyor bunlar böylece. Şimdi Mevlam aradan perdeyi kaldıracak. Bak şimdi böyle. Kaldırdı perdeyi. Cennetteki Rabbim cehennemi gösterecek. Yani cehennemi görsünler de şükretsinler bu cenneti dünya aldırmamışız diye. Cehenneme cehenneti görsünler de onlar da ah vah pişman olsun, yaksın, yansın onlar onlar böyle böyle. Yani eshabil cenneti eshaben nari. Bena da, bir daha bağırma anlamı geldi böyle bak bir daha. Demek ki arada uzun mesela olduğu için birini görecekler ama kale gelmiyor burada. Kale gelmiyor, dedili yok böyle. Bak bena nida böyle. Ya bağırma böyle. Bakın cennet ehli cennetine bağıracaklar. Baklar. Kime bağıracaklar? Herkesin tabii tanıdığına. Olmak mı sence böyle? Yalnız Hazreti İbn Abbas buyuruyor ki cennettekiler cennetinden tanımayacaklar ama muhtemelen böyle. Tanıyamayacaklar böyle. Bakacaklar ki bu cennet bu işte bu cehennem. Bak cehennem böyle. Allah korumak derler. Kapkara ateşi böyle olur böyle. Dünya ateşi kırmızı oluyor yanınca. O kara olur böyle. O gayet ederse kaynıyor, buharı, mühvarı, zebaniler, cehennem köpekleri, ateş, ateş böyle. İnsanlar yanayan insanı böyle, tanım insanı böyle. Yani çılgın gibi olmuş insan böyle. Yani çılgın insanı böyle. Akıllı gitmiş sen kafalarına böyle böyle. Birbirine boğuşma. Sen beni oraya alıştırdın, sen beni içki alıştırdın, sen beni böyle yaptın böyle, sen beni düğünün sağda çağırışı aldın bu şekilde. Birbirine tartışma, kavga, muazzam böyle, huzursuz böylece, azap, azap, azap böyle. Bak, cehennem tekrar bakacaklar, cehennem bakıyorlar. Tanıyamıyorlar. Onu tanıyacaklar mı? Baba, abi, oğlum, kızım, kardeşim mesela. Baba benim bak mesela. Böyle. İşte, oğlum benim işte bu şekilde böyle. Ya sen misin? Sesi tanıyacak ama. Bak, ses değişmedi bak böyle. Kim tanıyacak? Çünkü en kad vecedna maveden Rabbine hakkan. Bilecekler şimdi cennetekiler evine onlara. Bilecekler Rabbim bize vaat ettiğini dünyada hak olarak bulduk. Rabbim dünyada vaat etti böyle. Yani ki iman eder, imanın gereğini yapar, namazını kılar, haramdan sakınırsa, tek onu yaşarsa, ona önce cennete vaat etti böyle. Biz diyecekler, Rabbimin dünyada vaat ettiğini hakla bulduk cennete şu anda böyle. Fel vecektüm mâbâde Rabbiküm hakkan. Siz de Rabbinizin vaat ettiği cehennem azabı hakla buldunuz mu? Bulun böyle. Kâlu ne'am. verecekler. Bize olacak böyle verecekler. Yani Rabbinin peygamber haber verdiği, ulemalarına söylediği, tabi kulaktan herkes bunu duyabiliyor cehennemli olduğunu, bize bulur böyle. Venal eshabin nari, eshabe cenneti. Ondan sonra cehennem eritişinde olacaktır ki cennettekilere. Bu tanışmadan sonra. İşte ben senin babanım, kardeşim bu şekilde falan böylece. Bak ne yazık ettin bak. Ben sokağa okuttum, hafız attım meselesini. Bak sen onu tek ettin bunları. Bundan sonra çekil cehennemdekiler de cennettekilere. Enefiz aleyna minel mağaba. Enefiz aleyna minel mağaba. Ama ne olur? Bize biraz su. Biraz su oldu. Biraz su böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Su var mı? Cehennem var. Hamim, gassa, gıçsın sonra böyle. Hamim. Hamim, kaynayan su böyle. Kaynayan su, ateşten daha sıcak böyle. Hatta insan buhar yakıyor böyle. Yüzünü koyuyor. Sonra gıçsın denen su var böyle. Akan irinler topluyor bir derede. Çukurlarda böyle. Günahkarlardan böyle. Bilhassa Allah korusun zina edenlerden bir edep verilen akacak böyle. İrin akacak bunlar böyle. Pis kokulu böyle. Akacak. Akacak bunlar. Toplanın bunu böyle. Onu verecekler muhtemelen böyle. Verecekler Allah korusun. İrin pis böyle. Ateşten azacak muhtemelen böyle. Onları verecekler. Tabanlar yanıyor, yanıyor, yanıyorlar. Yani oradan kurtulamayacağını biliyor. Yani beni kurtar demiyor bak değil mi? Ne işte böyle? Evvela aman su. Evalina minerma. Ama ne olur bize biraz su. Biraz su bize orada akıt onu gönderin böyle. Oradan böyle. Ev mimar rızık akımında. Ya Allah'ın size rızık adam bize. Bir şey atın buradan böyle. Yani bir elma, bir portakal, bir muz, bir karpuz neyse böyle tabii cennet nimetleri, bir incir nimet böylece. Bakacak ki cehennemdekiler Allah Allah. Aile kardeşler biri yanıyor cehennemde böyle. Mesela öbürü bakıyor cennette böyle. Gözleri kamaştıran bir cennet. Böyle. Gözleri kamaştıran böyle. Adam cehennem kokusu yetiyor insan böyle. Kokusu. Ruhu böyle. Tatmin ediyor. Diyor böyle. O köşkü, sarayı, huriler, melekler böyle. O ağaçlar, tuğbanın dağları, akarsuları böyle. Her ağacın dallarında ayrı meyveler. Yani mesela kiraz ağacı, elma ağacı, şeftali ağacı yok cennette böyle. Tek bir ağaç böyle, ağaç yok. Ama tek ağaçta böyle her dalında başka meyve var böyle. Her dalda başka meyve var böyle. Meyveleri. Tabi o cennetin meyvelerinde renkleri. Böyle. Renkleri böyle. Daha göz kamaştıran böyle. O kadar şeyleri. Ne işte ne olur bize bir atın bir meyve bir şey atın bize bu şey böyle, böyle. Yani bir elma atılsa onlara cehennemdekilere. Bir salk üzüm atılsa onlara. Artık her şey verecek bunda oldu böyle böyle. Ama yok değil mi böyle? Yani genelde yani cehennem ehlinin mesela dünyada bir çoğu bakıyorsun böyle hep haram yerlere gidiyor artık böyle. Yok tatilleri, şunları, bunları bir haram yerlerde böyle. Deniz kenarlarında tatiller, Türkiye yetmiyor bunlara. Artık Avrupa'ya, Yunanistan'a, şuraya, buraya artık böyle. Yani daha fazla haram işleme. Daha haram işte. Daha çok günah girme. Çılgınlık böyle. Böyle. Plajlar şırşıplaklı böyle artık böyle. Şey böyle. İçkisi şunlara, bunlara böyle. Yani onların hayatını insan görünce bir de onların sonunu bilindiği için. Yani kesin bu. Yani böyle. Kesin bu. Bak cehennemde bir damla suya canını verecek. Bir damla suya. Bir meyve. Yani bir kiraz, bir elma, bir portakal, tabi cehennem portakalları başka onlara böyle ihmaller. Üzüm bilhassa böyle mesela. Hele bir küçük bir salak üzüm onlara bir verirse, yani üzüm verirse böylece uff uff böyle. Yapacak böylece. Ama yok muhteremler. Ne var cehennemde? Zekkum ağacı var. Bir de darı edilen bir ağaç. Zekkum ağacı, zekkum muhterem böyle. Kapkara bir şey böyle. Yapraklı. Gayet acı, ateş muhterem. Bu yiyecek falan bunu böyle. Dayanem başlıyor burada. Açta dayanem yok bunu. Onu şapuş yiyecek o da ne böylece. Ama mide yanacak bu sefer böyle. Ateş gibi böyle. Bağırsakı dökülüyor böyle. Yandık, yanacak suya koşacaklar. O gazla güçsün sular mıdır? Onu içecekler. Bu sefer daha yanacak böyle. Açta kendi yerlere. Böyle. Cenab-ı Allah korusun böylece. Demek ki dünyada nimetin kıymetini bilmek gerekiyor mesela böyle. Bilmek gerekiyor. Elhamdülillah. Bilhassa mesela Marmara bölgesinde her şey bol muhtemelen. Her mevsimde böyle. Yani sebzesi, meyvesi elhamdülillah, yeşillik, her şey bu şekilde böylece. İnsan markete gidiyor, pazara gidiyor, nereye gidiyor insan herkes bir şey alabiliyor muhtemelen değil mi böyle? Meyvesini, sebzesini, şunları, bunları artık böyle, her şeysini böyle alabiliyor bunları böylece. İnsan bunları yiyip de Allah şükrederse, kişi o gücün kuvveti aldığı yolunda harcarsa, kişi İslam'a sahip çıkarsa, insan bir de din için, Allah için çalışırsa, elhamdülillah, cennette bunların çok daha fevkinde, yani bunlar kıyaslanmış şekilde öyle meyveler cennet meyve hatırlayan böyle. Gıdalar cennet meyve olacak böyle. Kalu, diyecekler şimdi bunların yakınları. İnne Allah harremühüme alel kafiriyye. Derler ya ama ne olur herkes yakınına. Eşi mesela cennette. Babası, dersi mesela, bir cennette mesela, biri bu şey, tanıdık ayı, biri arkadaşı, komşusu. Ama ne olur Allah aşkına diye, ne olur bana bir damla su, aman bir damla su böyle. Aman bir tek kiraz. Bir elmacık atıyor bana bu şekilde böyle. Ne diyorlar? Allah bunları haram kıldı kafirlere bak. Harremüma ale kafirin. Allah bunları haram kıldı böylece böyle. Şimdi cehennem ehli cehenneti görünce, oradaki yaşantısı görünce böyle. Cehennem ipekte gibi şey böyle. Hep yeşil olacak böyle. İki katan böyle. Biri ince olacak içlik. Biri daha kalmayacak dışlık böyle. Ama o cennette terledim yok bundan böyle. Ay ağır geliyor üstüm bundan böyle. Hep aynı yıktım böyle. Yani milyar sene geçiyorsun, gecesi yok. Hep aynı iklim. İşte sabah serin de fazla giyindim. Ağır geldi yok bundan böyle. Hep aynı iklim. Bir şekilde böyle. Cennet ipek derim. Sürü istibrak diyor bunlara. Sürü istibrak. Yani bunlara bir ince içcilik oluyor bunlar. İç çamaşırı dışına geliyor. Herkese böyle cennette yeşillik olmuyor böyle. Bunun için dünyada yeşillik seviniyor. Hatta göz dinleniyor muhtemelen yeşillik böyle böyle. En çok gözü bozan kırmızı mı? Ateş olacak böyle. Gözü bozan böyle. Yani bir insan kırmızıya baksın, hatta ışıkta bile yolda giderken böyle. Mesela ışık yandığı zamanlar kırmızı. Öndeki arabalar mesela arkadan şeyleri, kırmızı yanınca şeyleri yani gözü alıyor muhtemelen böyle. En şey göze zarar veren böyle kırmızı muhtemelen böyle. Ateşin timsal olduğu için böyle. En şey yeşillik muhtemelen böyle. Gözü dilendiriyor, gözü kuvvetlendiriyor, beyni dilendiriyor yeşillik muhtemelen böyle. Biraz okuyayım inşallah kızım der. Burası Hazretleri, Miftahü Cennet et salatı ve Miftahü Salatı et tuhuru. İki anahtar, iki anahtar burada. Biri namaz anahtarı abdest. Diğeri anahtarı namaz muhtemelen böyle. Namaz anahtarı abdest almak böyle. Namaz anahtarı abdest almak muhtemelen. Şimdi anahtar bir yere tabii girilmiyor. Böyle. Bunun için abdest namazına girilmiyor böyle. Eğer bir insan kasten, yani abdest olmadığı halde inadına ben abdest almak falan derse kafir olduğunu çıkartır böyle. Kılmasa kafir olmuyor, fasık oluyor. Ama bir insan kasten yani bile bile abdesti kılacağım derse, inadına derse böylece, Allah korusun böyle, din çıkar muhtemelen böyle. Cihaz namazı oluyor, cihaz namazına mesela böyle. Hiç alınırsa gel bir yandan bakıyorsun böyle. O da giriyor sıraya böyle. O da giriyor sıraya. Yani öyle insan bileyim, abdestsiz muhtemelen böyle böyle. Abdest bu şekilde böylece. Allah korusun tek böyle ben. Demek ki namaz anahtarı abdest muhtemelenler. Namaz nedir? Cennetin anahtarı böyle. Demek ki cennete namazsız girme muhtemelenler. Yani abdestsiz namaz olmadığı gibi namaz da cennet olmayan anlamına gelir muhtemelen böyle. Bunun için beş namazı mutlaka kılmak, kıldırmak muhtemelen. Yakınlarımıza, etrafımıza böyle artık sözünü geçtiği kadar ulaşabildiğimiz insanlara namazı tavsiye etmek muhtemelen böyle. Yani çocukları buna küçük başlatmak geliyor. 7 yaşında. Başlatmak geliyor çocukları buna böyle. Namazı. 7 şekilde namazı çok farz değil ama kıl namazı sevabı yazılıyor ama. Buna yazılmıyor mu? Yani bir çocuk erkek kız olsun böyle. Ergenlik çağına kadar günah yazılmıyor ona. Ama sevap yazılıyor. Bak ne oluyor değil mi böyle? Demek ki çocuk ne yapıyor? Küçük yaşta kumaya para atıyor böyle. Kumaya para atıyor, para atıyor böylece. Bir yaş, belli yaşı gelince hazır bir istihamet sonunda böyle. Şimdi ne mutlu böyle bir çocuk 7 yaşında namazda başlasa muhtemelen böyle. Namaz kılmak için ne gerekiyor? Tabii Fatih bilmesi gerekiyor. Kur'an'da bir şey bilmesi gerekiyor. Yani Kur'an'da okuması, öğrenmesi gerekiyor demek böyle. Yani bir çocuk Kur'an-ı Kerim okursa bildiği kadar, sureleri okursa bunları. Çünkü namazı kılarsa ne oluyor böyle? Her rükûnde, her secdesinde, her kıraatında o sevabı oluyor muhtemelen böyle. Bir iki muhtemelen böyle. Bir iki bunlar bu şekilde. Elhamdülillah ondan sonra da namazını terk etmezse yani böyle. Ne oluyor? Sevabı bol bol numara kurtarıyor muhtemelen. Şimdi buradan insan dünya gözüyle bakınca insan bir küfet gibi geliyor böyle. Namaz falan şunlar bunlar böyle. Kişi yorgun argın mesela böyle. Eve gidiyor bilhassa yorgun morgun böyle. Hele soğuk havada kişi evine girince şöyle bir aslanıyor kanepeye. Haber dinleyin falan derken böyle uyku basıyor kişinin böylece. Kalk aslamasını kıl. Zor mu tabii böyle. Hele cami yakınsa mesela camiye girse onu da üşüneyim bundan bu sebeple. Hadi sonra kılarım da öyle diye böyle. Uyku basıyor. Sonra kılsa bir uykulu mu uykulu böyle. Çok kısa böyle. Yatmasın böyle böyle. Ama bir de oradan bakınca mahşerde hesap başına bakınca orada ah vah ne muhtemelen ah vah böyle. Keşke daha iyi yapsaydım bunu muhtemelen. İnsan daha fazla yapamasa bile kim yaptığını daha iyi yapmak olmaz böyle. İnsan yaptığını daha iyisini yapması gerekir böyle. Mesela tamam öyle ama 10 rekattır. 12 kılma. Tamam. 2 namaz 8 rekat mesela 8 kıl. Ama ne oluyor? Sevaplar farklı oluyor böyle muhtemelen. Daha iyi kılar insan böyle. Rükûnün, secdesini, kıraatını böyle tanıtan okur zaten böyle. Böyle tanıtan okur, acele etme böyle. Böyle teker teker onun okulumunda, etiyatı okur, sarvaşı okur böyle. Selamını, güzel milletlere selam verir böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hatta biraz şey yapmıyorsan böyle. Hemen şey yapma böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu olsun bir selamını. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O da olsun selamını böyle. Onu alıyor selam atan melek oluyor böyle. Peki ne oluyor selam alınca melek? Aleyküm selam demek Allah sana da selamet verirsin. Dua ediyor bizim muhtemelen böyle ya bak. Meleğin duası mı ortadan bak ya. Bak namaz kılınır mısın muhtemelen böyle. Yani namazın sevabının dışında bak sünnette insan selam veriyor. Farzda öyle son sene selam veriyor insan böyle. Vitre veriyor yazsın benim ben bak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bak kim bu da sizlere verdi bile. Kaç melek varsa böyle. Ruhlar gelebilir bazen böylece. Onlar sallallahu aleyhi ve rahmetullah. Omuza bakacak insan kızı böyle. Hafif ya, yetmiyor mu? Tam dönük sen böyle. Bakmak gerekiyor. Esselamu aleyhi ve rahmetullah. Biraz şey yapma insan böyle. Altın selam. Ne diyor melek de oradakiler? Ve aleyküm selam diyorlar. Sana da selam. Allah'ın selam olsun böyle. Onlar dua edin. Buna mı verdi? Allah'ın selam olsun böyle. Yani namaza giderken sahibi başka muhtemelenler böyle. Yani insan bir saniye daha fadırsın. Sevabı daha fazla muhtemelen. Mesela oruç da kışın kısa günlerde hoşuma gider nefisimizin böyle. Kısa oluyor. Ama yazın uzun günler ne oluyor? Bir zaman farkı var ya, kaç saat fark var mı öyle? Sevabı bir mi? Yok yok muhtemelen. Olur mu sevabı bir mi böyle? 12 saatle 18 saat bir olur mu sevabı? Olmaz mı muhtemelen böyle? Yazında. Hastaya sormuşlar. En sevdiğini bu dünyada demişler böyle. Uzun günde yazın oruç tutmak demiş abi böyle. Tam nefisle mücadele ediyor mücadele böyle böyle. Nefis acıkıyor istiyor böyle. Yok yok böyle. Kimse görmüyor. İstek bir kendi bir su içer. Bir şey yer mesela. Kimse görmüyor böylece. Bunu bir Allah bile içer. Bunu bir Mevlam bile böylece. İşte burada ne yaparsa demek ki böyle ölüm haline insan hiç olmadan sevinecek bu tarafa. Ölüm anında abi. Çünkü ölüm anında melek defteri dürüme başlıyor böyle. Önceki saatlerine bakacak böyle. Kişi onu da görüyor böyle. Ölüm anında böyle. Yani gözden perde kalkar. Hatta dünya pek göremez böyle böyle. Gözüne beyazlık gelir böyle. Matlık gelir böyle. Şimdi gözün nuru gider böyle. ölecek kişinin böyle. Eğer ağır hastanın gözü parlaksa, nurluysa ölmez daha anlamda. Ölmez böyle. Önce gözün nuru gider o dönemde. Gözün nuru gider. Neden? Dünyayı görmez. Niye görmez? O alemi göremeler. Melekler hepsi onu görmeye başlanır. Onları görmeye başlar. Şimdi kişi ne yapacak orada? Amel derine bakıyor. Böyle görecek bu böyle. Sağında melek var. Böyle. Bakacak ki amel derine duruyor. Tabii nasılsa bilmiyoruz böyle. Yani kağıt değil mi o böyle bu tabii. Bir manevi bir cihaz bu. Manevi bir şey yani böyle bu. Hem ses alıyor hem görüntü alıyor böyle böyle. Onu da böyle. Bakacak ki o anda görüyor amellerini kendisi görüyor. Bakıyor elhamdülillah. Bakıyor böyle. Uf elhamdülillah. Uf sahabı. Dolu dolu sahabı. Değil mi öyle? Sen yapma böyle böyle. Ya baktı ki buraya Allah korusun sahabı yok. Çok az silik bilik ufak bir şey böyle. Yaptığı sahabı da çok silik ama. Canlı değil muhtemelen. Cansız. Allah şey yapmış bir şey böyle böyle. Sona bakacak günahları çok. Daha orada pişmanlık mı? Daha bak pişmanlık mı? Orada pişmanlık kendisine artık böyle yani çılacak kişi onda böyle. Niye aldandım ben bu dünyaya böyle? O anda herkes de olur bir bak. O anda böyle. Niye aldandım bu dünyaya ben böyle? Bakıyor ki dünya boş mu böyle? Çalıştın çal hepsi kaldı yani böyle. Hepsi kalıyor. Ne var? Amelin neyse o mezara giriyor muhtemelen böyle. O mezara giriyor böyle. Sıra mezarda ne oluyor muhtemelenler? Mezara ibadete geliyor bak. Ameli sahildi bunlara. Kişinin oraya geliyor yani. Kabre giriyor muhtemelen böyle. Kim ameli kabre olmuşsa o amelleri oraya giriyor muhtemelen. Namazı boşluğunda böyle. Bir ibadete sağında, su ayak ucunda. Toplanırlar bütün yaptığı ibadeti yapıyorlar böyle. Bunu çeviriyorlar buna böyle böyle. Melekler sual sorunca onu yardım eder gerçekten muhtemelen. Men Rabbike ya Rabbim Allah de muhtemelen böyle. Allah be yardım eder muhtemelen böyle. Melekler gidiyor. Kabre genişliyor. O zaman diyor, sen kimsin? Ben senin namazını böyle muhtemelen böyle. Nurlu bir varlık böyle. Sen kimsin? Ben senin okuduğun Kur'an'ım. Ben senin yaptığın zikrinim. Ben senin yaptığın şuyum bu şekilde böylece. Ooo en iyisi yoldaş. Böyle böyle. Yani kabir bile yeniden bahçe oluyor. Artık ruhsal bir hal böyle. Kabir bile muhtemelen böyle. Ruhsal hal böyle. Ekmek yemek yok, su içmek yok, ateş yok, sıcak yok, soğuk yok. Toprakla engel olmuyor. O duvar onda toprak engel alıp görüyor, görüyor yani böyle. Kabir komşuların hepsini görüyor bunları. Topluyorlar onları buradan böyle. Kendi aralarında onunla toplu yapıyorlar muhtemelen. Topluyorlar bunu. Kendi aralarında muhtemelen böyle. Topluyorlar kendi aralarında. Mesela iş yerinde kim bir havuz varsa o konu oku, onu dinler diyorlar muhtemelen böyle. Kimi sohbet eder, kimi zikir eder böyle. Tesbihat yaparlar. Beraber toplananlar onlar böyle. O mezarlıkta kimde varsa bunlar böyle. Kendi aralarında. Sonra tabii mahşerde hesabı kolay muhtemelenler. Yani Rabbim bildiği şeyi tabii kulunu sormuyor ki muhtemelenler. Rabbim hepsini biliyor. Yine hakim çok sıkıştırıyor insan. Bilmiyor hakim. Mühendim böyle. Şu olduğumu, şu olduğumu, şahittir, şunlara, bunlara. Artık böyle o kadar şey yapıyor böyle. Rabbim hepsini biliyor muhtemelenler. Kul namazı hepsi kılmıyor muhtemelenler. Her şeyi kılmıyor tamam böylece. Bir namaz vakti kadar, farz namaz vakti kadar hesabı okuyorlar. Bir namaz farz namazı kadar böyle. Yani dört rekat namaz kılacak kadar. Hesabı muhtemelen böyle. Diğerine var 50 bin sene. Sonra Rabbim Celle Hazretleri muhtemelen böyle kula tek tek sormayacak onu mahşerde muhtemelen. Tek tek sormayacak böyle. Yani kullar eğer mahşerde tek tek soru çekilirse kaç trilyon yıl yetmez ki böyle. Adem babamıza günümüze kadar. Kim bilir kaç katı insan mı gelmiş gelmişim böyle. Yani tek tek soracağım böyle. Rabbim bir anda herkes soracak bana böyle. Herkese böyle. Yani o Allah'ın mahsul çıkaracağım bana böyle. Hatta evliyalar bile muhtemelen. Evliyalar bile bazı evliyalar mesela böyle. Bir iki yerde şey yapabilir evliyalar bile böyle muhtemelen. Mesela burada camide göründür. O da Kabe'de görülür kendisi muhtemelen böyle. Evliyalar bile muhtemelen böyle. Böyle Allah'ın dostları vardır böylece. Mesela Somuncu Hazretleri yılları Ulu Cami yapılınca Uhud okudu, Cuma okudu kendisi kılırdı. Ona meze verildi böyle. Çıkışta her kadın çıkan onunla görüşüyor muhtemelen kapıda. Ben çıkıyorum, orada yok, bizim kapıda muhtemelen. Yani bu manevi alem başka muhtemelen böyle. Madde gibi kısmı değil madem böyle. Rabbim Allah'ın hepsini inşallah muhtemelen inşallah böylece. Yani İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. İslam'ın tadını almak muhtemelen böyle. Tadını almak için ne gerekiyor böyle? İbadetleri düzgün yapmak gerekiyor. Yavaş var böyle. Acele etme böyle. Namazında, şükründe, kıraatında böyle, zikrinde, her şeyi böyle yapmak gerekiyor böyle. Böyle dine sahip çıkmak muhtemelen. Dine böyle mücadele muhtemelen böyle. Sahabenin makamları o cihadıyla bak muhtemelen. Sahabenin böylece böyle. Efendim işte Esra Bedir, Uhud hesabı derken oradan biliniyor. İnşallah Rabbim hepsi nasip etsin, hepimiz maşallah. Yine cennete hep bulursam orada inşallah orada. Orada sohbet edelim inşallah. Ya Teala Fatiha.